میخوام یار تو باشم، گرفتار تو باشم، از این همه دل و داد فقط مال تو باشم. میخوام ای گل نازم بشی محرم رازم، آخرین دم عمرم هم کار تو باشم. چقدر شیرین حرفات، چه دل میبره چشمات، میشه اگه به من بدی بوسه زلفات، میشه اگه به من بدی بوسه زلفات. چقدر شیرین حرفات، چه دل میبره چشمات، چی میشه اگه به من ببی بوسه زلفات، چی میشه اگه به من ببی بوسه زلفات. چقدر شیرین حرفات، چه دل میبره چشمات، چی میشه اگه به من بگی بوسه زلفات، چی میشه اگه به من بگی بوسه زلفات. چه دل میبره چشمات.